Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 18 dzień lutego i 22. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Dwie osoby zginęły w wypadku koło Chrzanowa. Samochód osobowy uderzył w autobus, z którym podróżowali turyści z zagranicy. Prawdopodobnie w poniedziałek wieczorem Warszawa wyśle Komisji Europejskiej odpowiedź w sprawie wypełnienia zaleceń Komisji Weneckiej. Kijów wspomina bohaterów Majdanu Niepodległości. Informowaliśmy już w serwisach Trójki o wypadku drogowym w miejscowości Zagórze koło Chrzanowa. Teraz mamy kolejne szczegóły. Wiadomo, że doszło do zderzenia samochodu osobowego z autokarem wycieczkowym, którym z wycieczki z Oświęcimia wracali turyści z kilku krajów Europy. Policja potwierdza, że zginęły dwie osoby, a jedna została ranna. Katarzyna Cisło z małopolskiej policji. Kierujący Citroenem i pasażerka jadąca tym samochodem zginęli na miejscu. 54 osoby, które podróżowały autokarem, wyszły bez szwanku. Jedynie 23-letnia kobieta, pilotka jadąca z wycieczką, doznała niegroźnych obrażeń. Kobieta została przetransportowana do szpitala. Kierowca samochodu osobowego jadący w kierunku Oświęcimia na łuku drogi stracił panowanie nad autem, znalazł się na przeciwnym pasie i uderzył w prawidłowo jadący autobus. Rząd odpowie w terminie na pismo Komisji Europejskiej w sprawie wypełnienia zaleceń Komisji Weneckiej, zapewniał w telewizji publicznej rzecznik rządu. Termin mamy do wtorku, prawdopodobnie w poniedziałek wieczorem taka odpowiedź wyjdzie od nas. Rafał Bochenek dodawał, że rząd nie boi się ewentualnych sankcji, bo są one, jak podkreślał, nierealne. To są groźby, strachy na lachy trochę, podnoszone przez polityków właśnie z Brukseli. Nie wiem po co, nie wiem czemu one mają służyć. Dzisiaj Unii Europejskiej potrzebna jest jedność, a poprzez właśnie tego typu groźby, tego typu zastrzeżenia wprowadzamy negatywną atmosferę do takiej unijnej dyskusji. Przypomnijmy, w styczniu ubiegłego roku Komisja Europejska uruchomiła wobec Polski procedurę kontroli praworządności. Rozpoczął się tak zwany monitoring, a także dialog z polskim rządem. W grudniu Komisja debatowała o sytuacji w Polsce. Uznała, że istnieje tu, cytat, systemowe zagrożenie dla demokracji. Wydała kolejne zalecenia, a termin ich wprowadzenia mija właśnie we wtorek. Ukraińcy uczcili pamięć zabitych na Majdanie Niepodległości w Kijowie podczas antyrządowych protestów na przełomie 2013 i 2014 roku. Mijają 3 lata od początku najostrzejszych walk. 18 lutego 2014 roku władze, próbując spacyfikować wielotysięczne miasteczko namiotowe, użyły siły. W ciągu kilku następnych dni zginęło około 100 osób. Uroczystości obserwował nasz korespondent Paweł Buszko. W Alei imienia Niebiańskiej Sotni obok pomnika ofiar odbyła się wspólna modlitwa. Weterani protestów z samoobrony Majdanu przeszli w pochodzie miejscami, gdzie 3 lata temu odbywały się walki. Pan Walerii przyszedł z naręczem czerwonych goździków. 18 lutego 2014 roku zginął tu jego siostrzeniec. Z obwodu Iwano-Frankowskiego, Serhii Didycz. 18 lutego szli ulicą Instytucką z demonstracją pod parlament. Zabili go berkutowcy pałkami, a my go wciąż pamiętamy. Pan Walerii dodaje, że winni śmierci jego siostrzeńca, tak jak i śmierci wielu innych bohaterów Majdanu, wciąż nie zostali pociągnięci do odpowiedzialności. Tak mi już słów, to zniewaga całego ukraińskiego narodu. W wyniku protestów na Majdanie Niepodległości doszło na Ukrainie do zmiany władzy, a kraj obrał prozachodni kierunek rozwoju. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. I mamy jeszcze jedną smutną informację. Zmarł operator, reżyser, scenarzysta i producent filmowy Witold Adamek. Był członkiem Stowarzyszenia Filmowców Polskich, autorem zdjęć m.in. do krótkiego filmu o miłości w reżyserii Krzysztofa Kieślowskiego i producentem Daleko od okna w reżyserii Jana Jakuba Kolskiego. Miał 71 lat. Na południu Polski w najbliższych godzinach bardzo ślisko i na chodnikach, i na drogach, a w całej Polsce tej nocy możliwe słabe opady deszczu, lokalnie także deszczu ze śniegiem i ciągle mglisto. Od -1 do 2 stopni, chłodniej będzie na krańcach południowo-wschodnich, tam -2. Niedziela pochmurna, większe przejaśnienia na południu i znów lokalnie możliwe słabe opady deszczu. Na północnym wschodzie popada też deszcz ze śniegiem. Najcieplej w regionach zachodnich do 7 stopni, a w większości miejsc w Polsce od +3 do +6. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W najbliższy poniedziałek studio imienia Agnieszki Osieckiej zamieni się w salę kinową i koncertową. Czarna Madonna. Kora w roli głównej. Reżyseria Jerzy Skolimowski. Muzyka Organek. Daj się przekonać.

Duran Duran, Blame the Machines. To była piosenka z płyty All You Need Is Now. Album ten produkował nad wyraz utalentowany Mark Ronson, który bezbłędnie wczuł się w, jak to ma zwyczaj robić, bezbłędnie wczuł się w klimat oryginalnych, najbardziej znanych nagrań zespołu Duran Duran z lat 80. i na nowo ubrał je w nieco może bardziej współczesne brzmienie. To jest wspaniała płyta. Dlatego też kolejną płytą będzie płyta właśnie Marka Ronsona, już jego autorska, najnowsza Uptown Special, a z niej usłyszymy piosenkę Daffodils. Zaraz po niej coś dużo, dużo starszego, ale coś, co bardzo przypomina mi niekiedy brzmienia Ronsona. Drop another daffodil, we can push on through until Electric Light Orchestra, Believe Me Now, która pobrzmiewała mi gdzieś tam na ostatnim albumie Marka Ronsona. Jak już się Państwo mogą domyślić, mój stosik płyt, który nie został spakowany przed przeprowadzką, powinien zostać zamknięty w szklanym pojemniku z napisem zbić na wypadek imprezy tanecznej. W związku z tym następna piosenka pochodzi z albumu True Blue Madonny. A cop. How do you like that, boys? A cop. And we went for it. I went for it. Treated him like a kid brother. And I was going to split 50-50 with a cop. Maybe they're waiting to pin a medal on it. Come on, get up. Get your hands up. Yeah, that's it. A nice gold medal for the cop. Only maybe he's gonna get it sooner than he thinks. Yeah, Madonna White Heat z albumu True Blue. To była kiedyś moja ulubiona piosenka z tego albumu, a ten album był, to była chyba pierwsza kaseta, jaką miałam na własność, pierwsza kaseta muzyki popowej. Przez lata pojawiło się wiele artystek, które w mistrzowski sposób, świadomie lub nie, pociągnęły dalej różne estetyczne wątki, które Madonna w swoich różnych wcieleniach rozpoczęła w swojej karierze. Dla mnie takim wcieleniem, ponownym wcieleniem Madonny z etapu True Blue jest w pewnym sensie wokalistka Robin. It's a good thing tears never show in the pouring rain. As if a good thing ever could make up for all the pain. There'll be no last chance, I promise to never mess it up again. Just the sweet pain of watching your back as you walk, as I'm watching you walk away. Robin, be mine. Oczywiście Robin poza tak słodkimi piosenkami potrafi nagrać również taki utwór. We dance. loud and proud. And it's loud and proud. Robin, we dance to the beat. Tańczymy do bitu zmarnowanego talentu. Tańczymy do bitu nieumiejętnych, całujących się, którzy obijają się zębami. Nie umiem tego dobrze przetłumaczyć na szybko, ale Robin, nie tylko wokalistka, świetna autorka tekstów. No i kontynuujemy głowę, serce, bazę, która dziś jest, ma swój taneczny moment. Jeżeli chcecie się podzielić swoimi tanecznymi momentami, zapraszam Państwa do napisania paru słów na adres głowa, serce, baza, głowa, serce, baza, @polskieradio.pl. A teraz już z równie tanecznej, ale też bardzo rockowej płyty Amandy Palmer, Theater is Evil, piosenka Bottom Feeder. Kicking up the sound, God, man, you're angry and it makes my eyes hurt. Why are you always kicking up the sand? Kicking up the sand, you block your sister so the sunbeams miss her. Ooh, ooh. A sad sack actor, why are you always ragging on the man? Why are system you think killed him, but you're so, so backwards. Why you gotta be like that? You're never gonna bring him back. Oh, big fish, little fish, fixing in the dark. If I had one wish, just a wish, throw me in the water, 'cause I wanna be a bottom feeder. Amanda Palmer, Bottom Feeder. Amanda na potrzeby trasy, która wspierała wydanie albumu Theatre is Evil, wymyśliła termin crancing, co miało być połączeniem słowa crying i dancing, więc ten klimat chyba można w tym utworze bardzo, bardzo łatwo wyczuć. Następna piosenka pochodzi z albumu, który również na stosik niezapakowalny, jeśli mogę się tak wyrazić, przed przeprowadzką trafił, a który bardzo rzadko trafia do różnych zestawień moich ulubionych płyt, jeśli ktoś o takie zestawienie akurat prosi. To jest genialna płyta, więc nie wiem dlaczego tak jest. Płyta Annie Lennox, Diva. To będzie piosenka Legend in My Living Room. Legend in My Living Room. Zbliżamy się już do końca audycji. Dwa ostatnie utwory pozwolą nam trochę odpocząć od tych popowych, tanecznych rytmów, chociaż oba pochodzą z albumów bardzo tanecznych i bardzo popowych. Pierwszy z nich to jest przepiękne zakończenie płyty Ray of Light Madonny. my house that cannot contain me from the man that I cannot keep, from my mother who haunts me even though she's gone, from my daughter that never sleeps. I ran from the noise and the silence, from the traffic on the streets. I ran to the treetops, I ran to the sky, up to the lake, into the rain that matted my hair and soaked my shoes and skin, hid my tears, hid my fears. The churches in the crooked old mailbox, past the apple orchards and the lady that never talks, up into the hills I ran to the cemetery and held my breath and thought about ran to the lake, up into the hills. I ran, I'm looking there still. And I saw the crumbling tombstones of forgotten names. I tasted the tasted my tears, I cursed the angels, I tasted my fears. And the ground gave way beneath my feet, and the earth took me in her arms. Leaves covered my face, ants marched across my back, black sky opened up, blinding me. I ran to the forest, I ran to the trees, I ran and I ran, I was looking for me. Ran to the lakes, up to the hill. Ran and I ran, I'm looking there still. And I smelled her burning flesh, her rotting bones, her decay. I ran and I ran, I'm still running away. Madonna, Mare Girl. To była audycja Głowa, Serce, Baza. Przygotowali ją Aleksandra Baszun, Michał Jakubik. Ja się nazywam Gaba Kulka i dziękuję bardzo, że Państwo do nas dołączyli. Na sam koniec jeszcze jedna piękna końcówka, piosenka przedostatnia z płyty Björk, Cover Me. Dobranoc.